جنازه د شازلمایو له دنیا نروانیږي جنازه د شازلمایو له دنیا نروانیږي خدای استاد دین لپارا لخفل زان هم تیریږي جنازه د شازلمایو له دنیا نروانیږي خدای استاد دین لپارا لخفل زان هم تیریږي خدای استاد دین لپارا لخفل زان هم تیریږي رب داغ عاشقان دی چپ عشق کی قربانی گی دغمین حقیقی دا لخپل یارا چزاری گی دغمین حقیقی دا لخپل یارا چزاری گی زکا دی ٹوٹی ٹوٹی دستا حضور تا حاضری گی خدای استاد دین لپارا لخپل زان هم تیری گی جنازی دا شازلمایو لدنیا نروانی گی خدای استاد دین لپارا لخپل زان هم تیری گی خدای استاد دین لپارا لخپل زان هم تیری گی گران شهید رفیع الله ظلمون زن روان دی پسرو وینو لولهان کو سپل قرآن باند قربان دی پسرو وینو لولهان کو سپل قرآن باند قربان دی خود دا گران لکا پتن دا پاک اسلام پنم سزیگی خود بگران لکا پتن دا پاک اسلام پنم سزیگی خدای استاد دین لپارا لخپل زان هم تیریگی جنازی دا شازلمایو له دنیا نروانیږي خدای استاد دین لپارا لخپل زان هم تیریږي و محمد بشر ساجد سټول کاله ډیر غم جندای و هر ځای کې تلیا دیږي د هر چا په زړګي غم دی و هر ځای کې تلیا دیږي د هر چا په زړګي غم دی لیاران نا جدا شو د هر چا زړه پرې خوږیږي خدای استاد دین لپارا لخپل زان هم تیریږي جنازی د شازلمایو له دنیا نروانیږي خدای استاد دین لپارا لخپل زان هم تیریږي د حجی شیر پیادونا قافلا شو د غمونا شیر آغا می نهیریگی و عدل د سنگرونو شراغا میں نہیری گی واتل دا سنگرونو پکلات ای قبولا قربانی کلی اس بیلی گی دایستا دا دن لفارا لخ پل زان ہم تیری گی جنازی دا شاہ ظلمیو لدنیا ناروانی گی دایستا دا دن لفارا لخ پل زان ہم تیری گی عمری بمتلستائی دا تاریخ قهرمانانو عمری بمتلستائی دا تاریخ قهرمانانو پرنامی بمولی پاتی دا نبی دا باغ گلانو کرنامی بموئی پاتے دنبی دباغ گلانو دادمینی ملنگان دی لیارانو رخصتی گی دیستا بدن لپارا لخ پلزانا ہم تیری گی جنازی دا شاہ ظلمیو لدنیا ناروانی گی جنازی دا شاہ ظلمیو لدنیا ناروانی گی دایستا دا دن لپارا لخ پل زانا ہم تیری گی دایستا دا دن لپارا لخ پل زانا ہم تیری گی دایستا دا دن لپارا لخ پل زانا ہم تیری گی